اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی تشریف رکھیں. انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل آج ہمارے سلسلے کا پہلا سیمی فائنل ہے اور یہ سلسلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تمام اسلامی بیٹھ جائیں, آپ سے بھی بہت سارے سوالات کرنے ہیں, آپ میں بھی تحائف کی تقسیم ہوگی. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں, تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. سلسلہ نہیں ہوگا, بلیسنگ دیا. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ پہلا سیمی فائنل ہے, دیکھتے ہیں تیاری کیسی ہے ہمارے طلباء کی. اور آج کون سے اسلامی بھائی, دار المدینہ مکی اور جامعت المدینہ بغدادی, آج یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارے ساتھ فائنل تک جاتے ہیں. تمام اسلامی تشریف رکھیں اور انشاءاللہ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ان کے لیے سوالات آ چکے ہیں اور آج جو اسلامی بھائی فائنل میں پہنچیں گے وہ انشاءاللہ 12 ربیع النور والے دن ہمارے ساتھ فائنل میں شامل ہوں گے. یقیناً ایک ٹیم ایسی ہوگی, چاہے وہ جامعت المدینہ والے ہوں یا دار المدینہ والے ہوں, جو ہم سے آج جدا ہو جائیں گے. بڑا اچھا مقابلہ رہا, انہوں نے کئی راؤنڈ جیتے اور آج یہ سیمی فائنل میں پہنچے. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. سب سے پہلے حسب معمول ہم اپنے مدری چینل کے ناظرین سے سوال کریں گے اور یہ سوال مدری چینل کے ناظرین ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے جس کا جواب دیتے ہیں, اسکرین پر نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے, اسکائپ آئی ڈی بھی بتائی جائے گی. مدری چینل کے ناظرین آج پہلے سیمی فائنل میں آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اہل جنت کے چراغ ہیں. وہ کون سی ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اہل جنت کے چراغ ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین سے پہلا سوال یہ ہے, جس کے جو پہلے 26 جوابات دیں گے, چاہے وہ اسکائپ آئی ڈی پر آ جائیں پہلے یا موبائل پر آ جائیں. موبائل نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ جوابات دے دیجئے. مجھے کئی لوگ یہ میسج کرتے ہیں کہ ہم نے بھی صحیح جواب دیا تھا, ہمارا نام نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل والوں کے پاس سینکڑوں جوابات آتے ہوں گے, اگر ہم سینکڑوں کے نام پکاریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. تو ٹاپ 26 جو پہلی فوراً جواب دیں گے ان کے نام ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اور اب مدنی چینل کے ناظرین سے شخصیت پوچھی جائے گی, تین اشارے دیے جائیں گے اور وہی شخصیت یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا. آپ تیار ہیں؟ لیکن آپ سے جواب ابھی نہیں لوں گا, اشارے ابھی بتاؤں گا, جواب سلسلے میں کچھ آگے جا کر. وہ شخصیت جن کے بارے میں آج میں نے آپ سب سے پوچھنا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مزار پر جاتے اور ان کا مزار پرانوار جنتی پہاڑ کے قریب ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جس سے میرے آقا بہت پیار کرتے, ان کے مزار پر بھی جاتے اور ان کا جو مزار ہے وہ جنتی پہاڑ کے قریب ہے؟ ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار ہے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, جو ناظرین بھی جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ دیا جائے گا, لیکن آپ کی باری آئے گی کچھ دیر کے بعد. اب سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم اپنے طلباء سے. آج یاد رہے چونکہ سیمی فائنل ہے تو آج کا مقابلہ 4 دور پر نہیں بلکہ 5 دور پر ہوگا. آج کے مقابلے کے 5 ادوار ہوں گے اور وہ ادوار کیا ہوں گے, وہ دور کیا ہوں گے, وہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. 4 تو وہی راؤنڈز ہوں گے جو روزانہ ہو رہے ہیں, لیکن 5واں دور کیا ہوگا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں بہت دلچسپ اور بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہوگا, تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے. پہلا دور ہمارا ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تو جی جناب, جامعہ والے اور دار المدینہ والے تیار ہیں؟ اپنا اپنا نام بتائیے. حمزہ رضا تاری. جی علی اصغر عطاری ماشاء اللہ محمد اسامہ عطاری محمد اسامہ عطاری جی جناب محمد شمس الدین عطاری دار المدینہ کے طلباء آپ اپنا نام بتا رہے ہیں جی محمد زید عطاری جی محمد بلال عطاری محمد بلال عطاری آپ تیار ہیں کتنی دعائیں کی ہیں گھر والے بھی دعا کر رہے ہوں گے دعائیں کر رہے ہیں گھر والے آئے آئے دیکھیں آج کون ہمارے ساتھ فائنل میں جاتے ہیں اور جو فائنل میں پہنچیں گے انہیں پتہ ہے کیا تحفہ ملنا ہے ہمارے مدنی چلے کے ناظرین نظارہ کریں فتاوی رضویہ شریف جس کی ماشاءاللہ 30 جلدیں ہیں یہ فتاوی رضویہ جو ہزاروں روپے کی مالیت کا ہے ہم نے جب یہ مقابلہ شروع کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ یہ 30 جلدیں ہیں اگر ہم یہ جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو دے دیں گے علم دین کا خزانہ یہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے یہ آپس میں بانٹیں گے کیسے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں یہ گڈ نیوز دی تحفہ دیا ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو 3 طلبا جیتیں گے تینوں کو مکمل مکمل فتاوی رضویہ کا سیٹ دیا جائے گا تو انشاءاللہ اب دیکھیں کہ کون یہ علم دین کا خزانہ لے کر جاتا ہے یقیناً یہ جیت ہار ایک مقابلے کا حصہ ہے ہماری نیت جو ہے وہ کسی کو ہرانا اور کسی کو جتانا نہیں بلکہ اس سلسلے کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو پہنچیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات ان تک پہنچے تو انشاءاللہ ان نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ اب فائنل میں کون جاتا ہے اور 12 ربیع النور والے دن فتاوی رضویہ شریف اور بہت سارے انعامات اپنے ساتھ لے کر کون سے طلبا جاتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں سے ٹھیک ہے اور وہ سوال یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے کتنے برس بعد پیدا ہوئے نیز آپ کی تاریخ وفات کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ کی تاریخ وفات ہے 22 جماعت القرا سن 13 ہجری دن بھی بتا دیں منگل کی رات کو صرف ان سے 2 باتیں پوچھیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منگل کی رات تھی دن تھا 22 جماعت الاخرا سن 13 ہجری اور عام الفیل کے 2.5 برس بعد آپ پیدا ہوئے جواب بالکل درست ہے ذکر اللہ کی نیت سے تمام اسلامی بھائی کیا کہیں گے مجھے کل ایک بڑا دلچسپ بلکہ ہمیں کال آئی تھی ہمارے سلسلے کے بعد غالباً عرب شریف سے کال تھی کہ ہم بہت سارے اسلامی بھائی مل کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اور ہم نے تقسیم کر لی تھی ہم کئی سارے اسلامی بھائی تھے کچھ جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو گئے تھے کچھ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو گئے تھے جس کو نمبر ملتا ہم نعرے لگاتے ہم بھی جواب دیتے اور اس کمپٹیشن میں بھی ہم نے حصہ لیا تو کیوں نہ آج بھی ہم یہاں بھی یہ ماحول بنا لیں اگر بیچ سے کچھ اسلامی بھائی اٹھ جائیں اور کچھ سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائیں یہ جو بیچ والے اسلامی بھائی ہیں کیمرے کے آگے یہاں سے اٹھیں اور اس طرف ہو جائیں اور کچھ اس طرف ہو جائیں ماشاءاللہ تو آج ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان میں بھی 2 پورشن بنا لیتے ہیں کچھ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھی ہو جائیں کچھ ہمارے دار المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے جامعہ والے آگے جاتے ہیں یا آپ کے دار المدینہ والے آگے جاتے ہیں آپ تیار ہیں اس کے لیے تو کیا سب مل کر کہیں گے سبحان اللہ جی جناب اب پہلا سوال کریں گے دار المدینہ مکی کے طلباء سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیں ایک سوال میں گویا 3 سوال ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 شخصیتیں ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیں پہلا ہی سوال جناب مشکل آ گیا ہے ٹائم اپنے اختتام کی طرف دار المدینہ والے جواب نہیں دے سکے ہیں کوئی جو جواب دیں اچھا آپ جواب دیں گے مائک دیجئے بھائی نے مدینہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ہم نے تو تین شخصیتوں کے آپ سے نام پوچھے ہیں, تین رشتے گنوائے ہیں, آپ نے ایک ہی نام لیا. ایک ہی شخصیت میں تینوں رشتے ہیں. حضرت زبیر بن العوام, جواب بالکل درست ہے. ہم جامعہ المدینہ کے طلباء سے کہتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب کو تک یہ تحفہ پہنچائیں اور ہمارے ذمہ دار اسلام میں تشریف لائیں اور تحفہ لے لیجیے. مفتی صاحب تشریف رکھیں. ماشاءاللہ مرحبا, بڑا پیارا جواب دیا. حالانکہ دیکھیں جواب مشکل تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آج تیاری کر کے آئے ہیں. تو دیکھیں جناب کہ یہ تیاری کس کو کہاں تک پہنچاتی ہے. صلوا علی الحبیب. جی جناب, ایک سوال درست جامعۃ المدینہ والوں نے دے دیا ہے اور دار المدینہ مکی والے ایک نمبر پیچھے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تحائف بٹ رہے ہیں, اسلامی بھائی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. جی جناب, اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے برس میں اسلام قبول کیا, کتنے برس کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا, جواب درست ہے. جی جناب, دوسرا سوال ہے دار المدینہ مکی والوں سے, وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال اور معلومات میں زبردست اضافہ ہوگا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالی کی راہ میں کفار پر تیر چلایا. نو سیکنڈ باقی ہیں. حضرت عثمان بن عفان بن عثمان بن عفان بن عاص بن ابی عاص بن بن امیہ بن عبد بن عبد بن عبد ہاشم نہیں بن عبد شمس بن عبد مناف. حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ناظرین میں مقابلہ یہاں سے زیادہ سخت ہے. دیکھتے ہیں آپ دونوں میں سے کس کی طرف کے طلبہ آگے جاتے ہیں. دار المدینہ مکی کے طلبہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں کتنے برس پہلے تشریف لائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس پہلے دنیا میں تشریف لائے. آپ کے پاس کچھ سیکنڈ باقی ہیں, آپ چاہیں تو اپنا جواب بدل سکتے ہیں. 4 برس پہلے تشریف لائے. اب پھر تیسری بار کنفرم کر دیجئے. 4 برس. چوتھی بار کنفرم کر دیجئے, ابھی بھی 2 سیکنڈ ہیں. 4 برس. 3 بار آپ نے کہا 4 برس, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, پھر ایک نمبر کا فرق ہے. چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس شخص نے کس تاریخ کو حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ شخص بھی بتائیے, تاریخ بھی بتائیے. تو مردود کون تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو جب آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو تاریخ تو آپ بتا چکے ہیں, شخص کا نام بتائیے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس آدھے نمبر کا آپشن نہیں ہے. آدھا جواب تو آپ صحیح دے چکے ہیں. کوئی نام بتائے گا بھائی اس مردود کا؟ نہیں, آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. ابن ملجم خارجی. جی ابن ملجم خارجی. نہیں, آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی مردود نے حملہ کیا، 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو یہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ دار المدینہ مکی کے طلبہ، آپ سے سوال ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے آدمیوں کے مسلمان ہونے کے بعد دامن اسلام میں آئے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کتنے آدمیوں کے مسلمان ہونے کے بعد دامن اسلام میں آئے؟ یاد رہے چونکہ یہ سیمی فائنل ہے، جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سوالات بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ 32 آپ نے کہا کہ وہ نہیں، کتنے آدمیوں کے مسلمان ہونے کے بعد وہ دامن اسلام میں آئے؟ 31 کے بعد 32 نمبر، یعنی وہ خود 32 تھے، ان سے پہلے 31 اسلام لا چکے تھے۔ جواب بالکل درست ہے، ذہنی آزمائش کے مقابلے کا یہی خاصہ ہے، پیچھے رہنے والے برابر آ جاتے ہیں، آگے رہنے والے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر مقابلہ برابر ہو چکا ہے، 4 سوالات کیے جا چکے ہیں، ایک ایک غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ یہ بتائیے جامعہ المدینہ کے طلباء، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام ہند بن عتبہ تھا۔ والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام ہند بن عتبہ، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، 5 سوال میں سے 4 صحیح۔ 5 سوال دار المدینہ کے طلبہ سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے باشندے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے باشندے تھے؟ رام ہرمز، فارس کے شہر رام مہر مز کے باشندہ تھے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، مقابلہ کانٹے کا نہیں بلکہ پھولوں کا ہے، بڑا زبردست مقابلہ ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں 6 سوال کی طرف، جامعت المدینہ بغدادی کے طلبہ سے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اظہار نبوت کی جب اجازت ملی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ میرے حساب سے بڑا آسان سوال تھا، اور میں سمجھا کہ یہ تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے۔ سب کو یاد ہے نا بھائی؟ چلے ان کو بھی بتانے دیں، ابھی آپ سے نہیں پوچھا۔ 5 باقی ہیں۔ 40 اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے جواب دینے میں؟ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب 6 سوال ہے دار المدینہ مکی کے طلبہ سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی مبارکہ کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ عیسویں تاریخ بتائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 22 فروری 610 سن عیسوی پر 610 سن عیسوی کو نازل ہوئی۔ ہجری کی نہیں بلکہ عیسوی تاریخ پوچھی گئی، جواب درست ہے۔ 22 فروری 610 سن عیسوی کو میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی، جواب بالکل درست ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابی مشرف با اسلام ہوئے؟ ان سب کے نام بتائیں، صحابی کتنے تھے اور ان کے نام بھی بتائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، پہلے یہ تو بتائیں کتنے صحابی تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص۔ 5 نام، وقت ختم ہو گیا لیکن آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ 5 صحابہ تھے، 5 میں سے آپ نے 4 کے نام بتا دیے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور انفرادی کوشش میں نیکی کی دعوت میں لگ گئے، اور آپ کی انفرادی کوشش سے عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ ہوتے ہیں، 10 میں 1 صدیق اکبر خود ہیں، اور 5 آپ کی انفرادی کوشش کی وجہ سے اسلام میں لائے. فیضان صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب ساتواں سوال کریں گے دار المدینہ مکی کے طلبا سے. جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار ناہنجار کے نرغے میں تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مارتے ہوئے پیٹتے گراتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر کون سی آیت مبارکہ تھی؟ اٹس ناٹ اے ایزی کوشچن, لیکن چونکہ یہ سیمی فائنل ہے آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ابھی تو ہم نے آپ کو نئے دور کا نام ہی نہیں بتایا. آمنوا باللہ ورسولی. آپ پارا سورت اور آیت نمبر ہی بتا دیں چلیں. آیت آپ نے درست نہیں پڑھی. جی ان کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. کوئی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے بتائیں. جی اتنا آسان نہیں ہے یہ سوال. جی جی پارا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے رہنے دیں. پارا نمبر 12 سورہ مومن کی آیت نمبر 28 جاری تھی. جواب درست نہیں ہے. آیت ڈسپلے بھی کر دیجئے. اتقتلون رجلن والی آیت تھی اور یہ آیت آپ نہیں بتا سکے. میں نے آپ کو یہ بھی آپشن دیا کہ آپ پارا اور آیت نمبر بتا دیں, وہ بھی آپ نہیں بتا سکے. جی جناب آٹھواں سوال کریں گے جامعۃ المدینہ والوں سے. نمبر ایک بار پھر جامعہ والے ایک نمبر آگے بڑھ گئے ہیں. حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ مبارک دستے مبارک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کے مبارک ہاتھ کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ مقابلہ پھولوں کا ہے اور سخت اور ٹف ہوتا چلا جا رہا ہے. 7 6 آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ میں نے اتنے نرم ہاتھ کسی کے بھی نہیں دیکھے. یقیناً میرے آقا کے ہاتھ بہت نرم تھے, بہت ملائم تھے, لیکن ان کا قول یہ نہیں ہے. آپ کا جواب تو درست نہیں ہوا. جی جناب مائک دیجئے کسی کو, دیکھتے ہیں کون سا ہی جواب دیتے ہیں. پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اتنے نرم ہیں کہ ریشم سے زیادہ نرم ہیں. نہیں یہ جواب درست نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا. میرے نوری آقا جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست نہیں ہے. نمبر ہمیں بتائیے. چلتے ہیں ہم دار المدینہ مکی کے طلبا کے پاس اور ان سے سوال کریں گے. نواں سوال ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے دانت مبارک کے بارے میں کیا فرماتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے دانت مبارک کے بارے میں وہ کیا فرماتے؟ آٹھواں سوال ہے یہ. بارہ سیکنڈ باقی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے دانت مبارک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آخری سیکنڈ, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے. جی جناب اب نواں سوال کیا جائے گا. جامعۃ المدینہ والوں سے، جامعۃ المدینہ کے طلباء سے انشاءاللہ عزوجل ہم سوال کریں گے نواں. جامعہ والے تیار ہیں؟ کیا کیفیت ہے اس وقت؟ ایک نمبر کا فرق چل رہا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتے وقت جو معجزے ظاہر ہوئے وہ معجزے بتائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو معجزے ظاہر ہوئے ان میں یہ کہ کسرا کے محل کا زلزلہ، کعبے کا وجد میں آنا، بوتوں کا منہ کے بل گر جانا، اور مجوسیوں کی 1000 سال سے لگائی ہوئی جو آگ تھی اس کا فوراً بجھ جانا، اور وادی سیاہ کا خشک ہو جانا، دریائے ساوا کا خشک ہو جانا، کعبے کو وجد آ گیا، بت سر کے بل گر پڑے، 14 کنگرے گر گئے شاہ ایران کے محل کے، ایران کا جو آتش کدا تھا 1000 سال سے شولہ زنتا وہ بجھ گیا. جواب آپ کا درست ہے. اب سوال کریں گے دار المدینہ مکی کے طلبا سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں جس کافر نے پھندا ڈالا تھا اس کا نام کیا ہے؟ چھ سیکنڈ ہے آپ کے پاس. بڑا ستایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا وقت آپ سے دور چلا گیا ہے. کوئی جو بتائیں چلیں بھائی، مائک دیجیے، دیکھتے ہیں صحیح بتاتے ہیں کہ نہیں. ابو جہل. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. وہ تھا عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابو معیط وہ بدبخت تھا جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں پھندا ڈالا. جی جناب، اب سوال ہے آخری، اس دور کا آخری سوال جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند سے باتیں کرنے کے بارے میں عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا سے جب بات کی کہ آپ کی وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر میں ایمان لایا کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرا تھا اور جب میں اس کو اشارہ کرتا تھا تو وہ جھک جاتا تھا. مزید بھی کچھ فرمایا؟ چار سیکنڈ باقی ہیں. 3, 2, 1 ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. آپ نے پاؤ درست جواب دیا ہے اس لیے میں آپ کو پاؤ نمبر تو نہیں دے سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنتا تھا. ذرا غور کیجئے، جھولے مبارک میں میرے آقا کی سماعت کا عالم یہ تھا کہ چاند کی تسبیح کی آواز سن لیا کرتے. جب ہی تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کہیے سبحان اللہ. نمبرز بتائیے جناب. آخری سوال ہے ہمارے دار المدینہ کے طلباء سے، یہ جواب دے دیں تو ایک نمبر کا فاصلہ ہوگا ورنہ فاصلہ 2 نمبر کا رہے گا. سوال ہے جشن ولادت منانے کے ثواب کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ صبح بہارا رسالے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جشن ولادت کے ثواب منانے کے بارے میں، ثواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی ٹائم کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ جی ابو جہل کے مرنے کے بعد جب اس کے کسی گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا. اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد آپ نے کچھ اور بھی فرمایا، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، جشن ولادت منانے والوں کی جزا کیا فرمائی؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ جشن ولادت سب منائیں گے انشاءاللہ، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب۔ جی جناب، پہلا دور جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا، دس دس سوالات کیے گئے، وہ دور ختم ہوا۔ ذرا ہمیں نمبرز بتائیے، سات نمبر حاصل کیے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے، سبحان اللہ، اور پانچ نمبر حاصل کیے ہیں دار المدینہ مکی والوں نے۔ آپ ہمت تو نہیں آ رہے نا، ابھی بہت سارے دور باقی ہیں، طلبہ بھی ہمت میں ہیں، آپ سپورٹرز بھی ہمت میں رہیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت کشمکش میں ہوں گے، نہ جانے کون کون اس وقت جا نماز پر بیٹھا دعائیں کر رہا ہوگا، کوئی امی کو دعا کے کہہ کر آیا ہے، کوئی ابو کو دعا کر کہہ کر آیا ہے، نہ جانے ان کے جامعہ اور دار المدینہ کے طلبہ بھی اسکرین کے سامنے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی سوال پوچھتے ہیں۔ سوال تو ویسے کئی پوچھ لیے آپ سے، لیکن چونکہ اس دور کا بھی فارمیٹ ہے، جواب دیجئے سوال کا، آپ سے سوال کیا جائے۔ چلیں، سوال یہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک بھائی کا نام بتائیں۔ مقابلہ چونکہ سیمی فائنل ہے تو سوال بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ جی، ایک اشارہ دے دیتا ہوں، آپ کے بھائی کا نام آپ کے ایک لقب سے بہت قریب تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، اس لقب سے آپ کے بھائی کا نام بڑا قریب تھا۔ جی جناب، مائک دیجئے، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ عتیق۔ عتیق تو آپ کا لقب تھا، بھائی کا نام بالکل آپ پہنچ گئے قریب، یہ تو میرے اشارے کا ہی جواب آپ نے دے دیا نا۔ آپ کے بھائی کا نام تھا معتیق، اور ایک بھائی کا نام تھا معتق، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لقب تھا عتیق۔ آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے، لگتا ہے آج یہ تحفے میں گھر لے جاؤں گا، بٹ نہیں رہے تحفے، لیکن ابھی بہت سارے دور باقی ہیں۔ چلتے ہیں اس سلسلے کے دوسرے دور کی طرف، اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے؟ آپ تیار ہیں؟ ناظرین سے بھی ایک شخصیت پوچھی گئی ہے، بلکہ ناظرین سے ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے، ہم نے تین اشارے دیے تھے، ایک صحابی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑا پیار ہے، اور تیسرا اشارہ یہ تھا کہ ان کا مزار مبارک ایک جنتی پہاڑ کے پاس ہے۔ آپ سے اس کا جواب بعد میں لوں گا، پہلے باری ہے ان دونوں طلباء کی۔ آپ کو طریقہ کار پتا ہے، آپ کو چار چار اشارے دیے جا سکتے ہیں، بغیر پہلے اشارے پر آپ جواب دیں گے پانچ نمبر، ایک اور اشارہ لیں گے تو چار نمبر، تیسرا اشارہ لینا چاہیں تو لے لیجئے، ہم خوشی خوشی دیں گے، مگر ایک نمبر آپ سے لے لیں گے، آپ کو ملیں گے تین نمبر، اور چوتھے اشارے پر اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کو ایک نمبر ملے گا، جواب غلط دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپ کو یاد رہے آپ دو نمبر آگے ہیں، جلد بازی نہ کیجیے گا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس مقابلے میں کچھ نمبر زیادہ حاصل کر لیے جائیں۔ چلتے ہیں، یہ شخصیت کون ہے؟ پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو، آج بغیر اشارے کے ہی نام بتا دو یار۔ اچھا ٹھیک، ہاں دس نمبر ملیں گے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اب ایسے کہ تو میرے پاس ہیں ہی پانچ نمبر، میں پانچ ہی دے سکتا ہوں، باقی دعائیں دے دوں گا۔ چلیں اشارہ دیتے ہیں آپ کو، وہ نبی ہیں۔ دوسرا اشارہ، قرآن پاک میں ان کے نام کی سورت ہے اور اس سورت کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے، غور کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے، پھر جواب دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب بالکل درست ہے، جی جناب تیاری بڑی زبردست ہے، دو اشاروں میں ہی پہنچ گئے، چار نمبر حاصل کر لیے ہیں، اب باری ہے دار المدینہ والوں کی. جی جناب آپ سے سوال کیا جائے، آپ کو اشارہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں، دوسرا اشارہ دیا جائے. مصر پہنچ گئے آپ لوگ؟ ارے سارے پہنچ گئے، آپ نہیں پہنچے. مصر دوسرا اشارہ ہے، مصر چاہے تو ایک اور اشارہ لے لیجئے، مزید شخصیت واضح ہو جائے گی جب آپ تیسرا اشارہ لیں گے. آپ لوگ خاموش رہے پلیز، دیکھیں یہ آپ کی طرف سے کوئی آواز نہ، جب آپ سے پوچھے گا پھر آپ جواب دیں. کفل مدینہ، ہاں ابھی کفل مدینہ مضبوط ہونا چاہیے. تیسرا اشارہ ان کو عصا کا معجزہ دیا گیا، عصا کا معجزہ بھی دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب بالکل درست ہے. تین نمبر حاصل کیے، یہ شخصیت کون ہے اس مقابلے میں؟ اب آپ سے میں نے وہ شخصیت پوچھنی ہے. ہمارے مدری چینل کے ناظرین نے جو جوابات دیے ہوں ان کو بریک کر دیجئے، ان ناموں کو روک دیجئے، کیونکہ اب ہم یہی دور کا سوال کرنے جا رہے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. میں ایک خواہش چاہوں گا، جنہوں نے آج باپا سے تحفہ لے لیا ہے اگر وہ جواب نہ دیں، کوئی دوسرے اسلامی بھائی دیں تو ان کو تحفہ مل جائے گا، اشار کر دیں اچھی نیتوں کے ساتھ. دے دے کسی بھی اسلامی کو، ٹوپی والے اسلامی بھائی کو دے دیں ہمارے، تاکہ آج امامے کا تحفہ لے جائیں گے. وہ کون سے صحابی ہیں جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار، ان کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتے اور ایک جنتی پہاڑ کے قریب ان کا مزار موجود ہے؟ چچا عباس. اللہ، آرام سے. حضرت امیر حمزہ، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. ہمارے دار المدینہ کے طلباء سے گزارش ہے، امام شریف کا تحفہ مفتی صاحب کو پیش کریں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر کریں، اور انشاءاللہ وہ اسلامی بھائی مفتی صاحب کے پاس آئیں گے اور تحفہ لیں گے انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، یا مصطفی، ماشاءاللہ. یہ جشن مصطفی کا ہے، بڑی دھوم سے منائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے. جی جناب ہمیں اسکور بورڈ دکھائے جائیں، دو دور پورے ہو چکے ہیں ہمارے آج کے فرسٹ سیمی فائنل میں، پہلے دور کے بعد اور دوسرے دور کے بعد نمبر ہیں ذہنی آزمائش کے اس مقابلے میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کے 11 اور دار المدینہ کے 8، تین نمبر کا فاصلہ ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آج مقابلہ 5 دور کا ہے اور بہت مواقع ملیں گے. چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف، اور وہ دور ہے مدنی گلدستہ. اس میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا، بہت توجہ کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے، اپنی تمام نظریں، تمام فوکس آپ مدنی چینل کی سکرین کی طرف کر دیجئے. اس مدنی گلدستے سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ غور سے مدنی گلدستہ دیکھیں، ایک سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرادر میں ایک مسجد ہے، حیدری مسجد، جہاں حضرت سیدنا محمد شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. وہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے، حضرت مولانا حمید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے وہ، اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی، جن کا کلام ہمارے عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، ان کے یہ فرزند تھے اور اعلیٰ حضرت مرید تھے. یہ کہیں ناظم آباد میں غالباً رہتے تھے، اور کھارا در میں ان کی امامت کی اوقاف کی طرف سے یہ امام متعین تھے. تو فجر میں یہ بےچارے پہنچ نہیں سکتے تھے، میری کوئی ترکیب بن گئی تھی کہ فجر میں پڑھاتا تھا وہاں حیدری مسجد میں، تو ایک امامہ رکھتے تھے وہاں، یہ امامہ ان کا رکھا رہتا تھا، وہی میں پہن لیتا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ امامہ تمہیں معلوم ہے کس کا ہے؟ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے. مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. تو الحمدللہ ایک ولی اللہ کا امامہ میرے سر پر بارہا رہا ہے، انشاءاللہ میرے سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جب سر کو نہیں چھوئے گی تو پھر پیروں کو کیوں چھوئے گی؟ انشاءاللہ کہیں بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. یہ کچھ مجھے اعلی حضرت کہیں بتاتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ اعلی حضرت تو ایسے وہ آپ جناب کی بات کرتے تھے، دیکھیے اتنا اخلاق ان کا عمدہ اور انداز میٹھا ہوتا تھا کہ ہم بچے بچے تھے اور کھیلتے ہوئے ان کے کمرے میں بھی کبھی جا داخل ہوتے، تو اعلی حضرت کبھی ہم کو جھاڑتے نہیں تھے، وہ آپ سے بات کرتے تھے، کسی بچے کو بھی تو نہیں کہتے تھے، آپ ادھر سے نکل جائیے، آپ ادھر چلے جائیے، دیکھیے آپ یوں مت کیجیے، اس طرح اعلی حضرت کا وہ بتا دے کہ وہ انداز تھا گفتگو کا، جیسے ہمارا رف انداز اے چل ہاں، ہمارا انداز یہ جو انتہائی کرخت اور وہ بد تہذیبی جس میں بھری ہوئی ہے، لیکن میرے آقا اعلی حضرت چیز ہی اور تھے، تو ان کا انداز بھی اور تھا. انہوں نے ایک بار مجھے یہ واقعہ بتایا اور وہ کسی کتاب میں نہیں آیا، اس کا راوی شاید میں ہی وہ اس واقعے کا جو وہ رسالے میں شامل کیا میں نے بتایا، کہ ایک بار ہم لوگ کھیل رہے تھے، وہ کوئی صاحب اعلی حضرت سے ملنے آئے، تو ہم اعلی حضرت کے کمرے میں چلے گئے، کمرے خاص بھی میں ہم تو جاؤ داخل ہوتے تھے، بچے تھے چھوٹ جاتے تھے چلے جاتے تھے، تو ہم نے دیکھا تو اعلی حضرت تو وہاں تھے نہیں، ارے وی تو تھے، ہم نے دیکھا تھا اعلی حضرت تو ادھر اپنی مسند پر بیٹھے تھے، وہ جمعرات کا دن تھا، تو ابھی تو یہ تھے اور یہ پورا کمرہ ہم نے چھان مارا کونا کونا، کہیں بھی نیچے نہ ہم میں نہ کہیں کہیں بھی نیچے گئے تھا، ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اعلی حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے، ہم نے حیرت سب لوگ کے، ہم تو حضور آپ کو بہت تلاش کیا، آپ کو اس میں تھے نہیں، تو یہ اس میں سے نکلے کیسے آپ؟ تو لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ چکر کیا ہے، ہم لوگ تو مطلب حیران ہے کہ آپ کہیں نہیں تھے اور یہاں سے کیسے آ گئے. پھر اعلی حضرت نے انکشاف کیا کہ جمعہ رات کو میں اپنے اسی کمرے کے ذریعے مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں، تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا اور پھر میں آ گیا ہوں. اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اولیاء کرام کی تو یہ شان ہوتی ہے، تی العرض بھی ایک کرامت ہے ان کی، کہ وہ ایک قدم اٹھائیں تو پوری دنیا پار کر لیں، آدھے قدم میں دنیا وہ پار کر لیں. جیسے تھے میرے اعلی حضرت. جی جناب، مدنی گلدستہ ہے، ذکر رضا ہوا، کرامتوں کا تذکرہ ہوا، لیکن نہ جانے مدنی گلدستے میں سوالات کیا کر لیے جائیں. جامعہ والے اور دار المدینہ والے ریڈی ہو جائیں، آپ سے دو دو سوالات کیے جائیں گے، پہلے سوال کے نمبر ہوں گے 3 اور دوسرے سوال کے 2 نمبر ہوں گے. امیر علیہ سنت نے اس مدنی گلدستے میں اولیاء کرام کی ایک شان بیان کی کہ ایک قدم اٹھائیں تو دنیا پار کر لیں. اس کرامت کا نام امیر علیہ سنت نے کیا لیا تھا؟ وہ اس کرامت کا نام بتائیں. تغیر عرض. آپ کے پاس کچھ سیکنڈ باقی ہیں، چاہیں تو کچھ ٹھیک کر لیں. جب تک آپ کا ٹائم باقی ہے میں پابند ہوں آپ سے کچھ اور بھی اس جواب کو صحیح لینے کا. تغیر الارض. ابھی 10 سیکنڈ باقی ہیں. کیا کیا تھوڑا غور سے سننا تھا. طیر الارض. جلدی سے بتا دیں. طیر الارض. آخری سیکنڈ میں جواب درست دیا. طیر الارض جواب درست ہے. طیر الارض امیر علیہ سنت نے بتایا اس کرامت کا نام. 3 نمبر لاسٹ سیکنڈ پر جا کر حاصل کیے، شاید ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو 3 نمبر سے محروم ہوتے، جس کی دعائیں شاید دار المدینہ والے کر رہے تھے. لیکن چلتے ہیں ہم دار المدینہ والوں کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں. اس گلدستے میں باب المدینہ کراچی کے کون سے 2 علاقوں کا تذکرہ کیا گیا؟ کھارا در اور ناظم آباد. کھارا در اور ناظم آباد جواب درست ہے. جی جناب، 3 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے ہیں. دوسرا سوال ہے جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء سے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، امیر علیہ سنت نے اس میں بتایا یہ کس کا کلام ہے؟ حضرت مولانا جمیل قادری رضوی دہاں برکات مولانا. مدباح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی جواب درست ہے. جی جناب اب آپ سے سوال ہے، حیدری مسجد کے امام صاحب کا نام کیا تھا جو اس گلدستے میں ذکر کیا گیا؟ حضرت مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت مولانا حمید الرحمن صاحب، جواب درست ہے ماشاءاللہ، زبردست فوکس کے ساتھ لگتا ہے مدنی گلدستہ دیکھا. کاش سارے ہی جب بھی دیکھیں مدنی چینل اتنی توجہ سے دیکھیں تو کتنے سارے مدنی پھول حاصل کر لیں گے. آپ دونوں سے گزارش ہے، دونوں طلبہ سے، مدنی چینل کو آئندہ بھی اتنی توجہ سے دیکھتے رہیے گا، بالخصوص مدنی مذاکروں کو، تاکہ آپ جو ہے وہ اور مدنی پھول حاصل کریں. اب باری آپ کی، تیار ہیں آپ لوگ؟ چلے دیکھتے ہیں کتنے تیار ہیں. اعلی حضرت بچوں سے کس طرح بات کرتے تھے؟ اچھا، اور آپ بیٹھ جائیں سارے سلائی میں. دیکھیں اس طرح نہ کریں نا، اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں، ہمارے جس کو مائک انشاءاللہ ملے گا وہ جواب دیں گے. جب بچے اعلی حضرت کے کمرے میں حجرے مبارک میں تشریف آتے تو اعلی حضرت یوں فرماتے، یہاں سے تشریف لے جائیے، یہاں سے اندر سے باہر چلے جائیے. کیا نہیں کہتے تھے؟ یوں نہیں کہتے تھے، چلو جاؤ یہاں سے بھاگو. جھاڑتے نہیں تھے، جھاڑتے نہیں تھے، تم نہیں کہتے تھے، آپ کہہ کر بچوں سے مخاطب ہوتے. یہی مدری انعام ہمیں امیر اللہ سنت نے دیا. جواب درست ہے، ہم آپ کو تحفہ دیں گے. آج آپ ہمیں امامہ شریف کی نیت کا تحفہ بھی دے دیں انشاءاللہ. آئیے ہم انشاءاللہ مدری منع سے گزارش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں امامہ پیش کیجیے، اور مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی کو امامے کا تحفہ دیں گے. سیدھے ہاتھ سے آج کمال ہو گیا. مدنی گلدستے میں پانچ سوالات ہوئے، دو جامعت المدینہ والوں سے، دو دار المدینہ سے، اور ایک ناظرین سے. پانچوں کے پانچوں درست جوابات ہوئے ہیں. چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف. ابھی تک ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا یہ چوتھا دور، معاف کیجئے گا، چوتھا دور ہوگا، لیکن پہلے تین دور کے ہم نمبر دیکھ لیتے ہیں. ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھائیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمبرز کیا ہیں. جی جناب، اس وقت تک 16 نمبر حاصل کیے ہیں جامعت المدینہ بغدادی والوں نے، اور 13 نمبر حاصل کیے ہیں دار المدینہ مکی والوں نے. اب چوتھا دور جو آج ہمارے اس ذہنی آزمائش کے سلسلے میں اب تک نہیں آیا، وہ دور آج ہوگا، کیونکہ آج پہلا سیمی فائنل ہے. اور اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے، سفر ہے مگر اکیلے. یہ چوتھا دور کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تینوں طلبہ کچھ فاصلے پہ بیٹھ جائیں، آپ بھی آپس میں فاصلہ کر لیجئے. اب یہ سفر اکیلے طے ہوگا. اب یہ تینوں الگ ہو چکے ہیں، ان تینوں کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور سوال ہم نہیں پوچھیں گے، یہ خود ہی اپنا سوال تلاش کریں گے. سفر کرنا ہے، جیت کا سفر ہے، مگر اکیلے کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ ہمارے مدنی منع، یہ جو پیالہ ہے اس میں کچھ پرچیاں موجود ہیں، سوال بھی یہ نکالیں گے اور یہ سوال ہمیں بھی دیا جائے گا، ہم ان سے سوال کریں گے. کسی سے بھی کوئی سوال آ سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب دینے والے کو دو نمبر، یعنی ان کی ٹیم کو دو نمبر دیے جائیں گے. اگر وہ جواب صحیح نہیں دے سکے تو دو نمبر ضائع ہو جائیں گے. باری باری تینوں نے پرچی نکالنی ہے، پھر باری باری یہاں پرچی ہوگی، اور اگر کوئی جواب نہ دے سکیں آپس میں مشورے کی بھی اجازت نہیں. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اکیلے کیسے طے ہوتا ہے. جن پرچیوں کو میں ملا لیتا ہوں تو جناب آپ یہ لیجئے. ہمارے پہلا سوال آپ میں سے کس سے پوچھا جائے؟ آپ طے کر رہے ہیں، یہ آپ کو طے کرنے کی اجازت ہے، آپ سے پوچھا جائے. چلیں بھائی وہاں لے کے جائیں، سنبھال کے لے جائیے گا. جی آپ ہی نکالیں گے، یہ خود ہی نکالیں گے. جی اپنی قسمت کا فیصلہ انہیں خود کرنے دیجئے. چلیں سفید پرچی نکالی ہے، اب یہ پرچی ہمیں دے دیجئے، آپ پڑھ بھی لیجئے اور ہمیں بھی دے دیجئے. جی جناب اچھا اب آپ بیٹھ جائیں، آپ خاموش رہیں گے، اگر آپ نے مشورہ لیا تو بھی آپ کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے. امیر علیہ سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جو میم سے شروع ہوتا ہے. اس رسالے کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. باقی سارے دیکھیں کفل مدینہ لگا کے رکھیں، ٹائم شروع کر دیجئے. آپ وہاں نہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں یا نیچی نگاہیں کر کے سوچیں. باقی تینوں طلبہ نیچی نگاہیں کر لیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سیکنڈ باقی ہیں، چار تین دو ایک. اکیلے سفر تھا مگر جواب نہ دے سکے. آپ سب مل کے نام بتا دیں. مدینے کی مچھلی, منے کی لاش, کافی سارے نام ہیں. مردے کے صدمے, جناب ایک نام نہیں تھا, کئی نام آپ کو یاد تھے. یہ دو نمبر لوز کر گئے ہیں. اب آپ میں سے پہلی پرچی کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. جی جناب جائیے ان کے پاس. مائنس نہیں ہوں گے, دو نمبر نہیں ملیں گے. جی جناب پرچی لے کر آئیے ان کی, مجھے دے دیجئے پرچی. دعوت اسلامی کے موجودہ شعبہ جات کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش بھی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے شعبے بڑھتے ہی رہتے ہیں. 41 سے زائد. ان کا جواب درست نہیں ہے. اور دیکھیں آپ برائے کرم آپ خاموش رہیں, اس طرح تو پھر آپ اپنی ٹیم کو لوز کر دیں گے. ابھی میں نے آپ لوگوں میں بھی تو جو ہے وہ دو طرف کے پورشن بنا دیے نا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ طلبا کے ساتھ مسئلہ ہو جائے. کفل مدینہ لگا کے رکھیں جو ہمارے یہاں اسلام موجود ہیں, ذرا تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت 85 کے قریب کم و بیش شعبہ جات ہیں. جواب آپ کا بھی درست نہیں ہے. سفر ہے مگر اکیلے, دونوں طرف ایک ایک سوال ہو چکا ہے اور جواب درست نہیں ملا. اب مدنی منی سے گزارش ہے آپ آئیے اور یہ پیالہ لے کر. اب کون جواب دیں گے؟ چلے آ جائیں, انہیں یہ پیالہ دے دیجیے. سنبھال کے بیٹا اٹھائیے آپ. باش جی جناب, درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے. نہ جانے پرچی اٹھاتے ہوئے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں. تو ایسی پرچی آ جائے جس کا جواب مل جائے. جناب پرچی لے کر آئیے سیدھے ہاتھ سے. بیٹا آپ نے پیالہ بھی اٹھایا ہے. جی یہاں رکھ دیں پیالے کو, اپنے پاس رکھیں. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ کون سے اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 26 رمضان المبارک. 26 رمضان المبارک کو جواب درست ہے. آسان سوال تھا, نصیب ان کے تھے, پرچی یہ نکل آئی. جی جناب اب آپ میں سے کون جواب دے گا؟ آپ جواب دیں گے. جی مندی منی جائیے ان کے پاس. دیکھتے ہیں کہ جناب دار المدینہ مکی کے طلبا 5 نمبر کے فاصلے سے ہیں. اب یہ سفر اکیلے کیسے طے کرتے ہیں؟ پرچی بھی لے کر آئیے آپ. جی امیر علیہ سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جو کاف سے شروع ہوتا ہے. لفظ کاف سے وہ رسالے کا نام شروع ہوتا ہے. ٹائٹل آف رسالہ اس کا نام کاف سے ہے. کاف, چھوٹی کا, چھوٹا کاف. آپ سب بیٹھ جائیں. ہاتھ ابھی جب میں اٹھواؤں گا جواب سے اٹھواؤں گا. برائے مدینہ پلیز, 7 سیکنڈ باقی ہیں. 3 2 1 0. کون سا رسالہ ہے؟ کالے بچھو, کفن کی واپسی. آپ بھی جواب درست. کربلا کا خونی منظر, کرامات امام حسین. ادھر دیکھو یہ کتنے سارے رسالے پڑھتے ہیں, اور آپ رسالے تیاری کریں, رسالے پڑھا کریں تو آج آپ کو یہ مزید پڑھتے ہوں گے, لیکن ٹینس کی سچویشن میں بعض اوقات یاد نہیں آتا. جی جناب آخری پرچی ہے. مقابلہ ابھی بھی 5 نمبر سے فرق ہے. جی بیٹا آپ لے کر جائیں, دیکھتے ہیں کہ تیسری پرچی جو ہے وہ کون سی نکلتی ہے. آخری پرچی ہے اور اب یہ ہمارے اسلام بھائی نے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں مانگی ہیں, اور اس کے بعد وہ پرچی نکالی گئی ہے. اور وہ پرچی جو ہے, جی جناب بہت خوش لگ رہے ہیں, لگتا ہے پرچی کا جواب انہیں آتا ہے. لیکن مجھے سوال تو کرنے دیں پہلے, مجھے تو پڑھنے دیں کیا سوال ہے. اب یہ مدنی منی کے پاس رکھ دیں, یہاں پر رکھ دیں یہ والا باؤ, کیونکہ اب یہ لے کر جائیں گی, دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا کوئی ایسا شعر بتائیں جو میم سے شروع ہوتا ہے. کوئی ایسا شعر امیر علیہ سنت کے کلام کا جو میم سے شروع ہوتا ہے. بڑا آسان میرے حساب سے تو یہ سوال ہے, اور مائک آپ نے اس طرح اٹھایا تھا کہ آپ سوال سے پہلے پڑھ کے سنا دیں گے. اصل میں میرا خیال ہے یاد ہوگا, لیکن یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک ٹینس سچویشن ہے. سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میرا خیال ہے امیر علیہ سنت کا کلام تو نہیں. آپ کے پاس تین سیکنڈ ہیں. میرے مدینہ آنے والا ہے. نہیں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ایسے بہت سارے اشعار ہیں. مدینہ آنے والا ہے یہ شعر کا اگلا حصہ آپ جواب نہیں دے سکے. مدنی منی سے گزارش ہے آخری پرچی لے کر جائیں, آخری بار پرچی نکالنے کا. اکیلے سفر میں اب تک میرا خیال ہے کہ ایک ہی اسلامی بھائی درست جواب دے سکے یہاں سے, اور غالباً یہاں سے بھی ایک نے بھی نہیں دیا. اللہ اللہ, اب دیکھیں آخری ہمارے دار المدینہ کے اسلامی بھائی اکیلے سفر کیسے طے کرتے ہیں. پرچی پڑھ لی گئی ہے, اب مجھ تک پہنچنی ہے, اور دیکھیں اس میں سوال کیا ہے. بڑا آسان سوال ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سے پارے میں ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت وہ کون سے پارے میں ہے؟ آپ سب خاموش رہیے پلیز. تیسرے پارے میں. کون سی آیت ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب آپ کا درست ہے, تیسرے پارے میں, کیونکہ میں نے سوال یہ کیا تھا. آیت الکرسی اسے کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اب جناب نمبرز جو ہیں 15 اور 18 ہو گئے, اور اب جناب جی ٹھیک ہے, تیسرا چوتھا دور بھی ختم ہوا. فاصلہ بتائیے ہمیں ذرا کیا ہے, سکور بورڈ ٹوٹل کیا کہتا ہے, ہمیں ٹوٹل بتائیے 18 اور 15. اب فیصلہ کیسے ہو کہ کون فائنل میں جائے گا؟ فائنل جیتنے والوں کو فتاوی رضویہ شریف انشاءاللہ عزوجل ہر ہر طالب علم کو مکمل سیٹ پیش کیا جائے گا. اب چند ہی منٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے طلبا آج ہمارے ساتھ فائنل میں جائیں گے. اس طریقے کا جو طریقہ ہے, یہ جو دور ہے, اس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اب باری باری اپنا بزر دبا کے دیکھ لیجئے کہ وہ چیک کیجئے, جامعہ والے اور دار المدینہ والے اوکے ہیں آپ. اب اس میں آپ سوال کیے جائیں گے 10. جو طلبا چاہیں پہلے آپ جوش دکھائیں اور بزر بجا دیں. اگر وہ بزر بج چکا, لائٹ جل گئی, اب آپ کو جواب دینا ہوگا. جواب دیا تو ایک نمبر, اور غلط جواب دیا تو ایک نمبر آپ سے لے لیا جائے گا. تو بہت غور کے ساتھ, اور آج ہم نے الحمدللہ یہ سسٹم بھی لے لیا ہے کہ اگر ایک ساتھ بزر بجے تو ری پلے کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا بزر, کس کی گرین لائٹ پہلے جلی ہے. تو آپ نے جوش بھی ساتھ رکھنا ہے اور ہوش کا دامن بھی نہیں چھوڑنا. تیار ہیں آپ؟ بالکل. بٹن پہ ہاتھ ہے, ایک میں ہاتھ میں مائک ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کس کا جوش کام آتا ہے اور کس کا ہوش کام آتا ہے. 3 نمبر کا فاصلہ ہے. کچھ زیادہ جوش کی ضرورت ہے دار المدینہ والوں کو, کیونکہ 3 نمبر پیچھے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا یہ سیمی فائنل ہمیں کہاں لے جاتا ہے. پہلا سوال, حضرت سعد بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بیعتوں میں شریک رہے؟ جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء نے جناب یہ لبیک کہا ہے. بیت اقبا اولا, بیت اقبا ثانیہ دونوں میں شریک ہے. حضرت سعد بن نبی بن عربی بیت اقبا اولا اور بیت اقبا ثانیہ آپ نے کہا کہ یہ دونوں میں شریک رہے, اور جواب درست یہ ہے کہ وہ دونوں میں شریک رہے ہیں. جواب درست ہے. 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا ہے. اب شعر پڑھا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ شعر کون مکمل کرتا ہے. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر. کس نے بجایا؟ جامعہ والوں نے. جبریل امی حاضر ہو کے معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جواب درست ہے. جی, مجھے کریکٹ کیا گیا ہے کہ تیسرے پارے میں آیت مدائنہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے, آیت الکرسی نہیں. لیکن جواب چونکہ تیسرے پارے کا دیا گیا, جواب درست ہے. میں کریکشن اپنی کرتا ہوں کہ میری غلط فہمی تھی. بہرحال ان کا جواب اس وقت درست تھا. بہت شکریہ مدنی چینل کی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا. جی جناب, اب چلتے ہیں ہم تیسرے سوال کی طرف. ہمارا دور ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے اور کس سنے ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے اور نو سنے ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے. حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نصرانی تھے اور سن 9 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے. جواب بالکل درست ہے. جوش بھی ساتھ لائے ہیں اور ہوش کے ساتھ لائے ہیں. 3 کے 3 جوابات جامعہ والوں نے دے دیے ہیں. تیسرا, اب دوسرا شعر پڑھا جائے گا اور اس شعر کا میں اگلا مصرع پڑھوں گا. آپ نے پہلا مصرع پورا کرنا ہے. ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی, کافروں پر تیغ والا سے گری برگے غضب, ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. کافروں پر تیغ والا سے گری برقِ غضب, ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, نمبر بتائے جائیں. جناب ہوش بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں, فقط جوش ساتھ نہیں لائے. نمبر پوچھنا چاہتے ہیں. 22 نمبر ہو گئے ہیں. جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء, دار المدینہ مکی کے 15, فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. جی جناب, جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کس نے کس لونڈی کو آزاد کیا؟ اب جناب ابو جہل نے. ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کس نے بزر بجائی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی, تھوڑا سا کانٹرا ہو گیا ہے. چلتے ہیں ہماری ٹیکنیکل مجلس کی طرف, ہمیں ریپلے دکھایا جائے. جب تک ہم آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جی ہمیں ریپلے بتائیے. دوبارہ چلائیے. جی دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی تھی. جی بتائیے. ابو جہل نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا. ابو جہل نے صوبیہ نامی لونڈی کو آزاد کیا. یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ درست کر لیجیے, سیکنڈ چلاتے رہیے. صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا ابو جہل نے. کس نے آزاد کیا تھا؟ ابو لہب نے. دوبارہ درست کر لیجیے, ٹائم ہے آپ کے پاس. ابو جہل ہی نے آزاد کیا تھا. دوبارہ درست کر لیجیے. ابو جہل نے آزاد کیا. جی ابو جہل. آخری بار. ابو جہل. ابو لہب نے اپنی لونڈی صویبہ کو آزاد کیا. آپ کا ایک نمبر بھی آپ سے لے لیا جائے گا. آپ کا جو ہے وہ بزر ادھر بچ جاتا تو اچھا تھا, لیکن بہرحال یہی اس مقابلے کا نام ہے کہ جوش بھی ہے مگر ہوش سے. آنکھ کھولو غم زدو, دیکھو وہ گریا آئے ہیں. آنکھ کھولو غم زدو, دیکھو وہ گریا آئے ہیں. اس شعر کو مکمل کیجئے. آنکھ کھولو غم زدو, دیکھو وہ گریا آئے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے یہاں موجود حاضرین کی طرف جانا پڑے گا. جی جناب, آپ میں سے کون سنائے گا یہ شعر؟ چلیں ٹوپی والے سنائیں بھائی, اتنا مشکل شعر سنائیں گے, دیکھتے ہیں. چلیں جی. دینا تیر میں نے اس یہاں پہ بجلی گرا دے جائے. نہیں, یہ شعر اسی نعت کا شعر ہے لیکن کچھ اور ہے. آنکھ کھولو غم زدو, دیکھو وہ گریا آئے ہیں, آگ دوزخ کی لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. آپ کا بھی جواب درست نہیں ہے. جی جناب, اب چلتے ہیں ہمارے چوتھے سوال کی طرف اور دور ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں. حضرت شرحبیل بن حسنہ. جی آپ کے والد کا نام عبداللہ بن متا تھا اور آپ کی والدہ کا نام حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. عبداللہ بن متا اور والدہ کا نام حسنہ. جواب درست ہے. فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. جوش بھی لائے ہیں ہوش کے ساتھ. کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا, کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، جی سرے محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، سرے محشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، جواب درست ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف کے اسلامی بھائیوں کو ان سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں اور یہی اسپرٹ ہم چاہتے ہیں ہمارے مقابلے میں. ہو سکتا ہے اس وقت ناظرین بھی اس طرح دو حصوں میں بٹے ہوئے ہوں گے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اب جناب آخری شعر، مجرمو اتنا بھی گھبراؤ نہ محشر میں تم، مجرمو اتنا بھی نہ گھبراؤ محشر میں تم. جی مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس، مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس، جواب بالکل درست ہے. آخری سوال، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہاں سکونت اختیار کر لی تھی؟ جی شام میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ کر شام میں سکونت اختیار کی، یہ بھی جواب درست ہے. تو جناب فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، بہرحال یہی اس سلسلے کا خاصہ ہے. 26 نمبر آج تک ہمارے مقابلے میں 26 نمبر کسی نے حاصل نہیں کیے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی نسبت سے ہمارے جامعہ المدینہ بغدادی کے طلباء نے 26 نمبر حاصل کیے. 12 ربیع النور والے دن رات 8:30 بجے براہ راست لائیو گرینڈ فنالے انشاءاللہ ہوگا اور اس میں بہت کچھ تحائف بھی دیے جائیں گے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بالخصوص جو باب المدینہ کراچی میں رہنے والے ہیں یہاں آئیں، ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں جلوس میلاد سے فارغ ہو کر، تاکہ انشاءاللہ ایک بڑے اچھے انداز میں اپنا اس سلسلے کا ہم فائنل کریں. اور اس میں انشاءاللہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بھی بہت سارے انعامات رکھے ہیں. اب جناب انشاءاللہ میں اپنے ان تین طلباء سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں میں تحائف پکڑیں. آپ بڑا اچھا مقابلہ کیا، سیمی فائنل تک پہنچے. انہیں آج تحفے میں بڑی پیاری کتاب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم انشاءاللہ یہ تینوں کو ایک ایک تحفے میں دی جائے گی. ساتھ ساتھ انہیں ربیع النور کی خوشی منانے کے لیے سوٹ اور امام شریف کا تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. تو طلبا تینوں آ جائیں، اپنے بچھڑنے والے ساتھیوں کو آپ انعامات اپنے ہاتھ میں لے لیں، مفتی صاحب انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے انہیں انعامات اور دعاؤں سے نوازیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے، دنیا کو یہ دکھائیں گے. انشاء اللہ العزیز، انشاء اللہ العزیز، ہم حشر تک منائیں گے. آمین آمین. یہ دعائیں دیکھیں انمول ہیں جو مفتی صاحب عطا فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. امام بھی دے دیں سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد مصطفیٰ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑا اچھا آپ نے مقابلہ کیا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے. پھر انشاءاللہ جی سیمی فائنل میں پہنچنا آپ باب المدینہ کے اتنے سارے طلبا میں ماشاءاللہ. آپ بھی مل لیجیے اپنے ان طلبا سے. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل ہم نے دیکھا، اور یاد رہے کہ کل دوسرا سیمی فائنل ہے. 12ویں رات بڑی رات جو ہے وہ گیپ ہوگا ہمارا، اور انشاءاللہ 12 ربیع النور والے دن جمعہ کو رات 8:30 بجے ان ذہنی آزمائش مقابلے کا گرینڈ فنالے ہوگا. کچھ خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے افسردہ ہیں، لیکن یہی مقابلے کا حصہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کو خوش رکھے. آپ دعاؤں سے انہیں نوازیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم دین میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے، تھوڑی دیر بعد آپ مدنی چینل پر مدنی خبریں دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت کے نظارے ہوں گے جس میں عاشقان رسول امیر اہل سنت سے ملاقات کی برکتیں حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.